شب بخیر کوچولو، به نام خدای دانا و توانا. سلام، سلام به روی ماه همه شما بچه های گلم. انشالله همه تون خوب و سلامت باشین. اگه گفتین فردا بچه ها چه روزیه؟ ها میدونین؟ خب من برای اونایی که نمیدونن میگم، فردا مصادف با تولد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر. بله، پیشا پیش من تبریک میگم به همه مادران بزرگوار این روز عزیز رو و همینطور بچه های گلگلی. انشالله که روز خیلی خوبی براتون باشه. حتما برای فردای فطرهایی داریم دیگه، روز مادره. بله میدونم، میدونم یه فطرهایی داریم، قربون اون فطرهاتون برم. خیلی خوب، بریم سر وقت قصه امشب. یه روز وقتی نرگس کوچولو از خواب بیدار شد، مامانشو ندید. به جای مادر، مادر بزرگ بود. مادر بزرگ توی آشپزخونه داشت صبحانه رو آماده میکرد. نرگس کوچولو شروع کرد به بغض کردن که مامانم کجاست. مادر بزرگ با مهربونی جواب داد: عزیزم قربونت برم، مامان رفته بیمارستان، فردا میاد، قراره برات یه خواهر کوچولوی خوشگل بیاره. نرگس گفت: خواهر کوچولوی خوشگل؟ مامان بزرگ گفت: آره عزیزم، میتونی بغلش کنی. نرگس یه فکری کرد و آروم شد. دوباره پرسید: مامان بزرگ نینی اسمش چیه؟ مادر بزرگ گفت: عزیزم هنوز اسمی نداره، تو بگو اسمشو چی بذاریم. نرگس گفت: من نمیدونم. مادر بزرگ گفت: حالا بیا بریم دست و صورتتو بشور، صبحانه بخوریم و بعد با هم فکری بکنیم. بله، نرگس همراه مادر بزرگ رفت و دست و صورتش شست و صبحانشم خورد. بعد شروع کرد به گفتن این که: مامان بزرگ چه اسمی بذاریم؟ مادر بزرگ گفت: عزیزم قربونت برم، بیا با هم دیگه بریم خیابون یه سری بزنیم، من خرید دارم، تو به من کمک کن. نرگس گل ما رو سری قشنگش رو سرش کرد. وقت رفتن به خیابون. همه جا چراغونی بود. جلوی مغازه ها کاغذهای رنگی و پرچم زده بودن. نرگس به اونا نگاه کرد و گفت: مادر بزرگ همه جا چراغونیه، چقدر قشنگه. مادر بزرگ گفت: آره عزیزم، آخه تولد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، روز مادره. نرگس خانم گفت: خیلی خوبه، برای فردا ما باید چی کار بکنیم؟ من باید فکر بکنم. اون وقت مادر بزرگ خندید و گفت: حتما یه برنامه‌ای داری ها؟ نرگس گفت: دلم میخواد اسم خواهر کوچولومو بذاریم فاطمه. مادر بزرگ با خوشحالی گفت: وای چه فکر خوبی، منم موافقتم. مادر بزرگ و نرگس توی خیابون قدم زدن، رفتن تو پارک. نرگس حسابی بازی کرد، بهش خوش گذشت. وقتی برگشتن مادر بزرگ غذای خوبی درست کرد و بله با هم دیگه خوردن. خلاصه فردای اون روز نرگس هنوز خواب بود که با صدای مادر بزرگ بیدار شد. مادر بزرگ گفت پاشو پاشو که خواهر کوچولوت منتظرته. بله بچه ها. نرگس خندید و خیلی خوشحال شد. با دست و روی تمیز و موهای شونه زده اومد پیش پدر و مادر، سلام کرد. مادر گفت سلام به روی دختر قشنگم، بیا بشین عزیز دلم. پدر نرگس گفت عزیز گلم، توی بیمارستان مامانت فقط سراغ تو رو میگرفت، دلش حسابی برا تنگ شده بود. در همون وقت خواهر کوچولوی نرگس شروع کرد به گریه. نرگس گفت وای، خواهر کوچولو داره گریه میکنه. نرگس به اون نگاه کرد و گفت خواهر کوچولو چه نازی. بعد یواش گفت سلام فاطمه جون، خواهر گلم. پدر گفت چی گفتی؟ مادر بزرگ گفت بله، نرگس جون اسم خواهرشو گذاشته فاطمه. مادر گفت وای چی خوب، منم میخواستم همین اسمو بذارم. آخه شب تولد حضرت فاطمه زهرا بچم به دنیا آمده. بله بچه ها. دیگه نرگس میخواست با باباش یواشکی بره بیرون تا با کمک بابا هم برای خواهر کوچولوش، هم برای مامان بزرگ و هم برای مامانش به عنوان روز مادر یه هدیه خوشگل بخره. عجب قصه ای بود عزیزای دلبندم، به خصوص شماهایی که اسمتون نرگس، ریحانه است، فاطمه است، زهراست. بله روزتون مبارک، روز شماست و روز همه مادرها. بله تبریک میگم به همه مادرها، به همه عزیزانم، به همه شنوندگان این برنامه. سال روز میلاد خجسته حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر رو، و همینطور بچه هایی که به دنیا آمدن انشالله قدمشون مبارک باشه. گلگلی های من، تا فردا شب و یک قصه خوشگل دیگه، خداحافظ همگیتون باشه.